كيشون قرآن كلامي كبرياء است كيشون قرآن كلامي كبرياء است بگو حمد و ثنای رب ز قرآن که قرآن مدنی حمد و ثنا است خزان جان ما را گلشن او بهار حکمت و نور و دعا است بهار حکمت و نور و دعا است ز قرآن سینه ها اندر صفا است به دل ها نور آیات شفا است نیابی همچو قرآن مونسی تو که چون قرآن کلام کبریا است که چون قرآن کلام کبریا است که چون قرآن کلام کبریا صلوات على محمد صلوات على محمد ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا صدق الله آمنت بالله مولانا العظيم حضار گرامی مسلمانان بسیار خوب سخنوران گفتند و شما شنیدید من میخواستم بلوچی صحبت کنم ولی دیدم که زاهدان مخلوطی است از برادران فارس و بلوچ لذا سخنانم را به فارسی شروع میکنم امروز روز افتخار ملت زاهدان هست روز افتخار مسلمانان اهل سنت ایران هست ما به خاطر خدا و خاطر قرآن و به پیروی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم زحمات بزرگ مردانی را که چنان کوشیدند که زاهدان هر سال محفلی بدین بزرگی را در خود جای می‌دهد و تمام دنیا از این محفل تحسین می‌کنند چون می‌دانند که مسلمانان غافل و بیخبر نیستند مسلمانان بی تفاوت نیستند مسلمانان برای ترقی دینشان و برای حفظ مذهبشان جان بر کف نهاده اند و هر مشکلی را در مقابل دین یا در مقابل مذهب به جان می‌خرند. دوستانم می‌خواستم صحبت کنم ولی توصیه بر این شده است محرمانه صحبت کنم ورنه سخنرانی های صبح دوستان من برای من غذاهای خوبی تأمین کرده بود که من اینها را به شما بگفتم، ولی افسوس نشد. علمای ما در هر گوشه کناره دنیا، از کردستان گرفته تا خراسان و از بندر عباس و آخر بلوچستان، با زحمات شبانه روزیشان، با فقر و بدبختیشان این مدارس را اداره می کنند. من حقیقتا درد دارم از این که مسلمین چرا علما را اجازه بدهند که علما بروند و فقر بکنند. این اموال، این زکاتها، اینا کجا باید بروند؟ جهنم یا بهشت؟ قرآن می فرماید اقیم الصلاة و آت الزکا، نماز بخوانید و زکات بدهید. نماز خوب می خونیم، ما انشاءالله مساجد پرن، ولی از زکات خبری نیست. درباره زکات که میرسه سرمان پایین میفته. برادرانم، توصیه میکنم نگذارید که علما فقر بکنند. باید علما فخر بکنند. مدارس را کمک کنید، مدارس بلوچستان را کمک کنید. من معتقدم، چون دوستی از من گفت که مسیحیت فعالیت داره، یهودیت فعالیت داره، ما از همه اینها غافل و بیخبریم، ولی این قول به شما میدهیم به امید خدا مسیحیت یا یهودیت در اهل تسنن نفوذی نخواهد داشت. چرا؟ برای این که مساجد اهل سنت در پنج وقت شبان روز ندای الله اکبر، الله اکبر بلند می شود. آنها جای شکار می کنند که مساجد خالی هستند و مدعیان زیاد. اونها مساجد خالی را شکار می کنند. مسجد اهل سنت ان شاء الله نه در ایران و نه در پاکستان و نه در هیچ کجای دنیا شکار مسیحیت نخواهد بود. نه شکار مسیحیت، به شما بگم شکار هیچ مذهب باطلی نخواهند شد. اون زمانی می شود که علمای ما همه از دنیا بروند. مولوی عبدالحمیدها، مولوی عبدالرحمانها، مولوی محمد یوسفها نباشند. و تا زمانی که این بزرگان زنده هستند، انشاءالله اهل سنت شکار هیچ مذهب باطلی نخواهد شد. یادم هست روزی که آخرین آیه سوره محمد نازل شد، اگر شما برگردید ما به جای شما کسان دیگر را می آوریم که اونها این دین را خدمت می کنند. فرمودند اصحاب رسول الله، یا رسول خدا اونها کی باشن؟ سلمان فارسی کنار رسول الله نشسته، دست به شانه سلمان میگذاره، پیغمبر صلی الله علیه و سلم و میفرماید اگر دین یا علم، هر دو تا روایت هست، در ثریا باشد، مردانی از فارس از اونجا دین را میگیرند و اونها قوم این مرد یعنی سلمان فارسی هستند. اونها محدثین و مفسرین ایرانی، بخاری، سجستانی، ترمذی، نیشابوری، کرمانی، این شخصیت هایی که در ایران زیستند و خدمت کردند و احادیث را در اختیار ما گذاشتند و رفتند، گفت اگر دین یا علم بسریا باشد، مردانی از فارس او را از اونجا میگیرند. یکی از بزرگان انشاءالله سیوطی است، میفرماید به نظرم بارزترین نمونه این مرد ابو حنیفه رحمت الله علیه است. بله برادران، تا اینا زنده هن، تا اینا هستن، تا اینا قال الله و قال الرسول میگوین، تا قرآن صدایش مثل صدای قاری های عبدالباسط و دیگران بلند می شود، انشاءالله قلبها شکار قرآن می شود. روزی که عبدالباسط مصری وفات کرد، ما روزنامه می خواندیم و مجلات را نگاه می کردیم، نوشته بود 40,000 نفر از قرائت عبدالباسط به دین اسلام از مسیحیت برگشته اند. 40,000 نفر. برادرانم مسلمانان، نگبرانا، ابی قرآن باقی ہے، مسلمانان مترسید، اگر قرآن باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام باقی ہے، ابھی اس کربلا کی آخری میدان باقی ہے. هنوز میدان کربلا در یاد مومنین هست که حسین و یارانش جان دادند ولی ایمان ندادند. امیدواریم که ما غلامان حسین، ما غلامان محمد رسول الله جان می دهیم اما ایمان نمی دهیم. نه خریدار می شویم، نه فروخته می شویم، نه تطمیع و تأمین می شویم. جان می دهیم اما ایمان نمی دهیم. فراموش کنید هرگز در اینجا به امید رب العالمین کسی فکر در سرش نپروراند که میتواند فرزندان ما را شکار کند. مسلمانی که داند رمز دین را، اقبال میفرماید مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر دنیا به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. مسلمانی که دین را بلد باشه، او پیش کسی سر خم نمی کنه. اون سجده و رکوع جز به پیش پروردگار پیش کسی دیگر نمی کنه. بله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات. خودتون را در جلسات و در دیوان کسانی قرار دهید که خدا را ندا می زنند. برید پای صحبت علما بنشینید، برید پای صحبت صلحا بنشینید. اونا هستند که شما با نشستنتون دین را یاد می گیرید و از احکام دین فراموش نمی شوید. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم. وقتی این آیت نازل میشه، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تعجب میکنه، من پیغمبرم، من با کی بنشینم؟ اونا کی هستند که خدا من دعوت میکنه؟ یا رسول الله برو با اونا بنشین، همیشه در یاد خدایان. پیغمبر وقتی داخل مسجد میشه، اصحاب صفه رو میبینه، سبحان الله، عده نشستن یاد خدا را دارن. چرا اینجا نشستید؟ نشستیم یاد خدا میکنیم، ذکر مولا میکنیم، فقط بخاطر همین. گفت بله. فرمود همین از خداوند تبارک و تعالی به من توصیه میکنه که با فقرا، با ایمان داران بنشینم. برادرانم، برید پای مجلس علما، دیدید یک عالم، یک حکیم، یک مدبر، یک مجاهد، یک سخی و زاهد در زاهدان وارد شد، زاهدان را رنگ بخشید. خدا رحمت کنه مولوی عبدالعزیز رحمت الله علیه را. نمیشه که نام تمام علما را ببرم. به طور نمونه حضرت مولانا رحمت الله علیه وقتی که وارد زاهدان شدن، زاهدان رنگ دیگری داشت. زاهدانی هایی که زنده هستند، پیرمردانی که 30 سال پیش زنده بودن، خودشون میدانند که اینجا چه خبر بود، که به امید خدا چنان رنگ برداشتن، به سبقت الله رنگ گرفتند. این نشستن با علما. برادرانم، روزی که می رود آمریکا برای علاج، برمی گرده سعودی ها دعوت می کنند حضرت مولانا رو که حضرت مولانا اینجا بنشین، در مدینه و مکه بنشین، ما خدمت تو را بکنیم. می فرماید من وقت سیری و آبادی در زاهدان با مردمان خودم بودم، می خواهم وقت تنگی با اینا بمیرم. اینند علما. میگه همونطور که من در سلامتی در بلوچستان بودم، میخواهم بعد از موت در موتم هم با اینا باشم. اگر مرگیست با اینا باشم، اگر زنده است با اینا باشم. به خدا قسم یک شب من مهمان حضرت مولانا هم. من در منزل علی اکبر خوابیدم. حضرت مولانا اول شب من صحبت کردم باش، صحبتهایی کردم، مولانا ناراحت شد، خیلی ناراحت شد. آخر شب تقریبا در حدود ساعت 2-3 بیرون رفتم، میبینم وسط میدان ایستاده رو به قبله، گریه میکنه. خدایا من میرم، هم این امت را به کی بگذارم؟ خدایا موسی امتش را به برادرش واگذار کرد، گوساله پرست شدن، و اما عبدالعزیز این کار نمی کنه. خدایا من اینا را به تو می سپارم. من میرم، نه، یواش دست به شانهش می کنم. حضرت مولانا تو مریضی، اینا چه حرفی؟ چرا خودت ناراحت میکنی؟ میگه به خدا قسم از همون سر شب که تو صحبت کردی با من تا الان نخوابیدم، میرم قرآن میخوانم خواب نمیاد، تهجد میکنم خواب نمیاد، ناچارم بیرون آمدم در این میدان که در فضای آزاد خدا را یاد کنم. اینها هستند شما میگید که غوث و قطب و نمیدانی کی. ما قطب داشتیم، ما غوث داشتیم، علمای ما غوث بودن، علمای ما قطب بودن، ولی ما نمیدانیم که قطب کیه، قطب چیه. بله دوستانم، بله، زنهار از آن قوم نباشی که فریبند، زنهار از آن قوم نباشی که فریبند، خدا را بسجودی و نبی را بدرودی. زنهار از آن قوم نباشی که فریبند، خدا را بسجودی و نبی را بدرودی. چون نداری از محمد رنگ و بو، چون نداری امت از محمد رنگ و بو، با درود خود میالا نام او، با درود خود میالا نام او. در عجم گردیدم هم در عرب، در عجم گردیدم هم در عرب، مصطفی نایاب ارزان بولهب، مصطفی نایاب و ارزان بولهب. بولهب ارزانه ولی محمد گیر نمیاد برادرانم. و اما اینجا من اقبال را میگویم که اقبال محمد رسول الله اینجا در دل امت چنان جای گرفته، امروز هم کسی نمیتواند راجع به دین محمد توهین بکند، راجع به قرآن محمد توهین بکند، راجع به امت محمد ظلم بکند. به امید رب العالمین دستهایشون قطع میشه و رگهای گردنشون بریده میشه. یک بنده خدایی می رود مکه، داخل مسجد میشه، اهل الله، از اقطاب، از بزرگان. میگه وقتی داخل رفتم، به درون کعبه رفتم، به درون کعبه رفتم، به حرم رحم ندادند که برون در چه کردی که درون خانه آیی. به زمین تو سجده کردم، به زمین تو سجده کردم، ز زمین ندا برآمد که مرا پلید کردی تو به سجده ریایی. بله، الریا شرک الاصغر. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، نماز اگر ریایی باشه مثل پارچه کهنه و چرکین جمع می شود بر روی صاحبش زده میشه. میگه ما احتیاجی به این نماز تو نداریم. برادرانم، نماز می خوانید به خاطر خدا بخوانید، حج می روید به خاطر خدا بروید، عمره می کنید به خاطر خدا بکنید. ولی ای عمره والا، ای کسانی که هر سال عمره می روید، اگر به شما بگویند فلان مدرسه دینی احتیاج به کمک داره، طلابش گرسنه اند، آیا اگر تو بنده خوب خدا باشی میگویی که این عمره مستحب را نمی روم، این پول را بردارید برای مدرسه خرج کنید، این پول را به زنهای بیوه بدهید؟ آیا هست کسی که چنین غیرتی داشته باشه که اگر بهش بگن آقا تو این سال حج نرو، حج مستحبی و نپلی نکن، این پول را در راه خدا خرج کن، ثوابش بیشتر از آنجاست؟ نه، من اراده کردم، اگه هیچ ثواب هم گیرش نیاد ولی اراده کرده. بله، بیایید با خدا باشید، دامن قرآن بگیرید، در محفل علما بنشینید. یک زمانه صحبتی با اولیا، یک زمانه صحبتی با اولیا، بهتر از صد سال طاعت بی ریا. اولیا را هست طاقت از اله، تیر جسته باز گرداند زرا. مولانا جلال الدین مثنوی رحمت الله علیه می فرماید عبیدالله احرار یکی از بزرگان بود، امام رازی رحمت الله علیه صاحب تفسیر رازی میره در خدمتش، میگه که من آمدم طریقه بگیرم، بیعت بکنم. میگه بیعت میکنی؟ برو دم در بیست، هر مریدی از من میخواهد وضو بگیرد آبتابه را آب کن بهش بده، میخواهد اول غرورش بشکنه، چون در غرور هیچ گیر نمیاد. میگه امام رازی ناچارن قبول میکنه، میره اونجا دم در، مریدان میان، آبتابه آب میکنه، به این مرید میده. کی؟ امام رازی، صاحب تفسیر کبیر. یک روزی میرسه مسئله برای شیخ پیش میاد، شیخ نگاه میکنه روی کاغذ مینویسه، روی کاغذ مینویسه این نام رو ببر پیش امام رازی، او حلش میکنه، این مسئله رو غیر از امام رازی کسی دیگر نمیتونه حل کنه. امام رازی دم دره، آفتاب دست میده. وقتی این میره از اونجا، امام رازی متوجه میشه، نام رو میگیره ازش، جواب مینویسه، میبره پیش شیخ عبیدالله احرار، نگاهش میکنه، میگه بری اینو بگو بیا. برمیگرده میاد امام رازی، میگه تو راضی؟ میگه بله من راضیم. چرا نگفتی تا حال که من راضیم؟ میگه من مریدم، آمدم مرید باشم. مرید اختیار نداره در مقابل مرشد که خودشو کسی بدانه. میگه بش، توجهش میکنه، طریقه بهش میده، امام رازی میفته، بیهوش میشه، پرپر میزنه. وقتی که بیهوش میاد میگه شیخ من نمیخوام طریقه بگیرم، من به حالت اولم برگردم، من هیچی تو دلم از علم نمونده، من ملا بودم